Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 czerwca. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Papież łączy się duchowo z uczestnikami spotkania młodych w Lednicy. Ma dla nich specjalne przesłanie. Przetrzymywany w areszcie pod Mińskiem polski działacz Andrzej Poczobut uznany za ekstremista. PKP Intercity uruchamia dodatkowy pociąg dla wypoczywających nad morzem. Jutro wieczorem rusza z Gdyni do Warszawy. Usłysz. To hasło jubileuszowego 25. spotkania młodych. Właśnie trwa na polach lednickich w Wielkopolsce. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, ze względu na epidemię, spotkanie ma ograniczoną formę. Jego uczestnicy łączą się przez internet. O 18.00 pielgrzymów przywitali duszpasterze spotkania oraz metropolici Gniezna i Poznania. Pielgrzymi wspólnie modlili się, tańczyli i śpiewali. Wysłuchali też specjalnego przesłania od papieża. Franciszek życzył im, by Duch Święty umacniał ich w modlitwie. Oggi in particolare mi unisco spiritualmente. Dziś w sposób szczególny jednoczę się duchowo z młodymi, którzy już od 25 lat w tych dniach gromadzą się w Lednicy u źródeł chrześcijalnych Polski, aby odnawiać swoją przynależność do Chrystusa. Drodzy młodzi, w tym roku słowem kluczowym waszego spotkania jest usłysz. W Biblii to słowo wprowadza w dekalog, uwrażliwia sumienia i wzywa do miłowania Pana. Wieczorem spotkanie zakończy tradycyjne przejście przez bramę Ryba. W Polsce w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 415 zakażeń koronawirusem. Zmarło 38 osób. Podlaski konsultant w dziedzinie epidemiologii, profesor Joanna Zajkowska, mówi, że mimo malejącej w naszym kraju liczby nowych zakażeń, nadal nie możemy czuć się bezpiecznie, co pokazują przykłady innych krajów. Kraje, które wydawało się, że doskonale sobie poradziły z epidemią, na przykład Wietnam, w tej chwili mają bardzo duży wzrost zachorowań. Nie mówię o Indiach, które nie mogą liczyć na takie tempo szczepień, jakiego byśmy się spodziewali. W związku z tym będą się tworzyć nowe warianty. To jest pandemia, czyli to ma zasięg globalny. Dopóki będą zachorowania w świecie, my nie możemy się też czuć bezpiecznie. W Polsce wykonano już prawie 21 milionów 800 tysięcy szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 8 milionów Polaków. Na listę UNESCO Pamięć Świata trafiła kolekcja 93 płyt gramofonowych Polskiego Radia. Są na nich zarejestrowane m.in. reportaże amerykańskich i angielskich korespondentów z broniącej się stolicy we wrześniu 1939 roku. Są też komunikaty porządkowe dla mieszkańców Warszawy, czytane przez na przykład Jeremiego Przyborę. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśla, że decyzja o wpisaniu płyt na listę krajową UNESCO oznacza docenienie znaczenia Polskiego Radia w budowaniu wspólnoty oraz historycznej pamięci. Jest to ważne o tyle, że w tych czasach często dochodzi do fałszowania historii, do zakłamywania jej znaczenia, jej faktów, a tu Polskie Radio właśnie poprzez to dziedzictwo, które zostaje wpisane na tę wyjątkową listę, no jest dowodem właśnie takiego faktograficznego zapisu historii. Płyty zostały uratowane przez pracowników Polskiego Radia, którzy przed zajęciem rozgłośni przez Niemców wynieśli je i ukryli w prywatnych domach. Po 40 latach część została zwrócona do publicznej rozgłośni. Przetrzymywany w areszcie pod Mińskiem polski działacz społeczny i dziennikarz Andrzej Poczobut został uznany za ekstremista. Oznacza to zgodnie z białoruskim prawem surowsze traktowanie go za kratami. Radio Swoboda przypomniało, że kilka dni temu białoruskie służby miały proponować Andrzejowi Poczobutowi zwolnienie z aresztu pod warunkiem, że opuści Białoruś. Odmówił. Podobnie zrobiła Angelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi, też przebywa za kratami. Polakom zarzucono podżeganie do wrogości na tle rasowym. Dodatkowy pociąg przywiezie turystów z nadmorza do stolicy. PKP Intercity informuje, że w związku z dużą liczbą turystów, którzy w długi czerwcowy weekend wybrali się nad Bałtyk, spółka uruchomi specjalny skład. Pociąg wyruszy jutro o 19.40 z Gdyni do Warszawy. Bilety na to połączenie można kupić w kasach na dworcach i w internecie. Na stację Warszawa Zachodnia pociąg ma dotrzeć o 23.30. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Adam Malecki. Iga Świątek w French Open idzie jak burza. Obrończyni tytułu jest już w czwartej rundzie, po tym jak pokonała 7-6 i 6-0 estonkę Annette Contaveit. Nie było jednak łatwo, szczególnie w pierwszym secie. przyznaje Iga. Zostałam przełamana w pierwszym gemie i po prostu to świadczy o tym, że niekoniecznie dobrze weszłam w mecz, raczej po prostu byłam za bardzo wycofana, więc wyciągnęłam z tego wnioski. Próbowałam nie dopuszczać do takiej sytuacji, że tylko ona dominowała na korcie, właściwie co się działo przez pierwsze dwa gemy. I później no po prostu skoncentrowałam się na tym, żeby ją odłamać, bo już czułam, że utrzymam swój serwis, co się właściwie wydarzyło i myślę, że to był dobry sposób na to, żeby nie myśleć o tym, że przegrywam, tylko właśnie skupić się na tym, żebym odłamała i popracować trochę lepiej na nogach i mieć trochę szybszą reakcję. W kolejnej rundzie Iga zmierzy się z Martą Kostiuk z Ukrainy. Nie udało się awansować Magdzie Linet. Ona przegrała w trzech setach z Tunezyjką Ons Jabeur. Z Paryża do Rimini, gdzie w kolejnym meczu Ligi Narodów grali siatkarze. Dziś zlali kolejne mocarstwo. Po Stanach Zjednoczonych przyszedł czas na Rosję. 3-1 i pochwały od byłego reprezentanta Witolda Romana. Wydaje się, że spokojnie mogliśmy wygrać ten mecz 3-0. Trochę przespany początek i no, rzeczywiście tam Rosjanie też pewnie trzeba było się trochę odswoić z tym, że ktoś jednak rzeczywiście nam będzie stawał trochę mocniej. No, to jest tak, że przepraszam bardzo, bardzo mi przykro, ale wszyscy inni będą bili się o inne miejsca niż o pierwsze na tym turnieju i myślę również na igrzyskach. I dlatego można by powiedzieć, że wiele krajów w tym momencie wie, że musi się zastanawiać, jak wygrywać z innymi, a z nami może być trudno. Kolejny mecz Polaków 9 czerwca z Bułgarią. Z Bułgarami dzisiaj grali przygotowujący się do piłkarskich mistrzostw Europy Rosjanie, którzy wygrali 1-0 bez bramek w meczu Walii z Albanią. W hokeju na lodzie w wielkim finale o Mistrzostwo Świata zagrają broniąca tytułu Finlandia z Kanadą. To powtórka z finału sprzed 2 lat. Wówczas w Bratysławie to Finowie byli górą. Teraz w Rydze w półfinałach Finlandia pokonała Niemców 2-1, a Kanadyjczycy wygrali 4-2 z USA. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota zapowiada się słonecznie, jedynie na wschodzie i południowym wschodzie po południu może się chmurzyć i tam miejscami przelotnie popada. Lokalnie niewykluczone słabe burze. Temperatura maksymalna od około 22-24 stopni na wschodzie i w centrum do 26 na zachodzie. Chłodniej nad morzem i na Podhalu, tam około 17-19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, no nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Electrolux Pure Allergy, turboszczotka z UV za jedyne 1499, taniej o 300 zł. Telewizor Samsung aż 65 cali, teraz za jedyne 2690, taniej o 500 zł. Sąsiadko, ta oferta prądu i gazu z serwisantami Taurona to jest hit. Drużyna serwisantów Taurona zawsze do usług, prawda? Informatyk, hydraulik, elektryk, serwisant gazowy, szklarz. Pełną ofertę usług sprawdź na tauron.pl/serwisanci. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Kolejna godzina naszego spotkania z muzyką z lat 70., 80. i nie tylko, ale głównie. Zaglądam tutaj do mojego prywatnego listonosza, gdzie jeden ze słuchaczy wspomina, że po 21, a nie po 20, czyli jak ja mówiłem przed 21, że się za chwilę słyszymy, to pomyliłem godzinę. To mi się bardzo często zdarza. Ja nie wiem dlaczego, proszę Państwa. To jest w ogóle moje utrapienie. Jak jest 9, to mówię, że jest 19. Ja nie wiem dlaczego tak robię. Walczę z tym. Mamy dwa zegarki w studiu, w sensie dwa rodzaje, bo zegarków jest 1, 2, 3, 4, 5 zegarków mam przed oczami w tej chwili. I analogowe, i cyfrowe. I tak mi się myli. Po prostu. Nie wiem dlaczego. I pan jeszcze tutaj pisze, czy może pan pozdrowić ode mnie serdecznie Ugrofinkę. No to niniejszym czy nie. Dzień dobry, Łukasz Ciechański, Sisters of Mercy. For the can in the candy store. 2,000 Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We don't need to know the way home. We Don't Need Another Hero. Bardzo zacny teledysk do tego utworu pani Tiny Turner. Dwie dwójki, siedem trójek i pani Krystyna. Ciekawe jest dla mnie to, co puszczacie na antenę i myślę sobie, Bożeż kochany, jacy to są młodzi ludzie, bo ja to się zaczynałam od płyt analogowych, których do dzisiaj się nie pozbyłam i za żadne pieniądze bym ich się nie pozbyła. Jak usłyszałam ZZ Top, myślę, Bożeż kochany, a jak on fajnie brzmi na analogu i było takie wydawnictwo Muza, które wydawało bardzo dobre płyty i te czechosłowacki suprafon mam Boba Dylana, którego też nie oddam za żadne skarby. To oczywiście poza konkursem. Ja tylko tak z serdeczności i z miłego słuchania po prostu. Dobrego wieczoru i dalej oddaję się słuchowi. Tak, się bardzo dziękuję. Pozdrawiam panią serdecznie. Dwie dwójki, siedem trójek to nasz numer telefonu, a czas tak bardzo się zmienił, czasy się tak bardzo zmieniły, że my tutaj, proszę państwa, mamy MP3. No prawie, no, dużo uproszczenie, ale gramy z komputera. My teraz mamy komputer. Można tutaj wpisać, co nam się podoba, on się i tak pomyli przy dodawaniu. Kto z państwa zadzwoni do nas pod numer 2 2 7 3 opowie historię związaną z pierwszą świadomie kupioną płytą, kasetą, jakimkolwiek nośnikiem. Dlaczego wybór padł akurat na ten zespół? Czy wiąże się z tym jakaś historia? 2 2 7 3 Kto opowie taką historię, to spośród tych historii wybierzemy najciekawszą i autor jej otrzyma słuchawki do słuchania trójki. A teraz Mad World i Tears for Fears. Za moment Deep Purple z utworem Hush w trójce. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Frightened to live for their daily races, going nowhere, their tears are filling up their glasses. No expression, have my head, I want to drown my sorrow, go to Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Kubek, który mam w ręku, chyba ma nowego właściciela. Ja mogę powiedzieć, że świadomie dostanę jej płycie. Był rok 80. Moja babcia pojechała do RSN-u i przywiozła mi stamtąd bardzo ofiarnie płytę Abby. To był taki skarb. Ta płyta była... Ja nie wiem, co tam było na tej płycie, ale ona miała błyszczącą okładkę, piękne zdjęcie zespołu i pamiętam po prostu, że to było jeszcze w tej mojej małej miejscowości. To był taki cud świata. Gdzieś ją jeszcze mam, ale no, nie słucham jej dawno, ale takie mam rozrzewnienie wielkie, jak chodzi o właśnie to wspomnienie. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Słuchawki jeszcze czekają, ale kubek dla pani oczywiście mam i go pani wręczam niniejszym. Niechaj nam teraz przygrywa utwór, który przy tym, co się dzisiaj dzieje za oknami, jest jak najbardziej na miejscu. Summer Nights w Trójce. Teraz Kraftwerk. Za chwilę mam dla państwa jeszcze coś od Boba Marleya, od Roya Orbisona. Zatem warto zostać z Trójką. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Robots i Kraftwerk. W trójce trochę podkręcimy teraz tempo. Graliśmy w programie Departament Rytmu utwór Kids in America w wykonaniu Kim Wilde, ale teraz posłuchamy sobie znacznie nowszego wykonania, do którego nie użyto perkusisty. To znaczy inaczej, użyto perkusisty, ale nie grał w ogóle na perkusji, tylko grał na padach tak zwanych. Posłuchajmy. Downtown, the Yomans are growing. Where kids in America. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Iron Lion Zion i Bob Marley w programie trzecim Polskiego Radia. Kolejny kubek znajduje nowego właściciela. Strasznie podobał mi się zespół Genesis. Później tam z tym Genesisem się tam porobiły różne dziwne rzeczy, ale strasznie podobał mi się Peter Gabriel. Gdzieś usłyszałem, że będzie wydawał płytę Uciekłem ze szkoły i chciałem kupić tą płytę tego Petera Gabriela. Ale oczywiście w ferworze, że tak powiem, walki kolejkowego stania kupiłem płytę, ale zamiast Petera Gabriela, świadomy wybór to był. Peter Gabriel miał być kupiony, a kupiłem Petera Greena. Do dzisiaj nie mogę sobie darować, że pomyliłem te nazwiska. Zupełnie co innego Peter Green, a zupełnie co innego Peter Gabriel. No to taka była moja historia świadomego wyboru płyty, którą chciałem kupić. A jest ten momencik, odnośnie tego kasety i ołówka, to te ołówki to najlepsze były takie kanciate, bo okrągłe to się ślizgały jeszcze, jak się przewijało tą taśmę. Najlepszy był taki automatyczny, z takim wysuwanym rysikiem. To bardzo dziękuję, kubek naturalnie dla pana. Jeszcze przed godziną 22 wręczymy komuś słuchawki trójki, jednemu z naszych słuchaczy w zamian za historię o pierwszym świadomym wyborze muzycznym, o pierwszej świadomie kupionej płycie albo jakimś innym nośniku, kasecie właśnie tej, o której pan wspominał. Teraz Blondie i Call Me w trójce, bo godzina 22 powoli nadciąga. To ostatnie szanse na zdobycie słuchawek trójki. Aleksandra Kaczkowska poprowadzi Departament Rytmu po 22. Tak obiecała, że jeszcze przed 22 się tutaj pojawi w studiu. Ja trzymam kciuki. Color me your car. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Baby, every time I hold you, I begin to understand everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same you do. Anything you want, you got it. Padła do studia w ostatniej chwili, jest 10, możesz zdjąć maskę, pani Aleksandra. Pod piątką. A, nie ten mikroskop. Poczekaj, poczekaj. Dwa oddechy. Aleksandra Kaczkowska. Dobry wieczór. Jest w studiu Trójki, dlatego że Departament Rytmu po godzinie 22 przejmujesz. Tak. Tak. Tak. Tak. Dzień dobry. Dobry wieczór. Nawet. Nawet. I co tam po tej 22? Ciemno jest za oknem już całkiem, przynajmniej w Warszawie. Po 22 Wydział Rytmiki Stosowanej, to taki podtytuł Departamentu Rytmu. Żeby się odróżnić ode mnie, tak sobie to wymyśliłaś. Tak, tak sobie to wymyśliłam. To sprytne. Będziesz musiał wymyśleć inny wydział w takim razie. Wydział. Dobra, ja zrobię przydział. Co wybrałaś? Bo wiem, że coś Boba Marleya miało być. Będzie? Będzie. Będzie Boba Marleya, bo było zapowiadane nawet w tygodniu, że nam się pojawi Jamen i Exidas. Ale nie mogę tyle zdradzać. Telefon jeszcze. Mamy telefon od słuchaczki, bo teraz uważaj, albo od słuchacza, to jest teraz zagadka, bo jest sprzed chwili. Słuchawki Trójki miałem dla słuchaczy. I teraz mamy zwycięzcę i dla mnie to jest zagadka, kto je otrzyma, bo ten telefon pojawił się dokładnie w tej sekundzie. Posłuchajmy. W 1984 roku moim świadomym wyborem polskiej sceny muzycznej była płyta Wideo zespołu 2+1. Wideo to była taka bardzo nowoczesna okładka, to było z rynku polskiego. Natomiast świadomym wyborem zagranicznej płyty była płyta Milesa Davisa. Jak zobaczyłem tę okładkę ciemnoskórego trębacza i otworzyłem i zobaczyłem ciemną, właściwie czarną dłoń, to ona, ta okładka już budziła respekt, chociaż jeszcze nie znałem zawartości muzycznej, a to robiło wrażenie piorunujące. Słuchawki trójki zatem wręczam panu i zostawiam państwa w rękach Aleksandry Kaczkowskiej. Departament Rytmu trwa. Patrzysz na mnie, ale nie wiem, pytająco czy... Nie, spokojnego wieczoru czy... chciałam ci życzyć. A dziękuję. Hot Stuff może być, Donny Summer? Ależ do widzenia. Zawsze. Rozgrzewka zawsze. Przed panią Kaczkowską. Proszę bardzo. Łukasz Ciechański, dziękuję za dzisiaj. Katarzyna Fürst-Wojtkowska zrealizowała to wspaniałe przedsięwzięcie. I zostaje do północy. Przedsięwzięcie radiowe i... tak, do północy? Małgorzata Łukowska jest wydawcą tego programu, za co bardzo dziękuję i bardzo szanuję za cierpliwość. Do usłyszenia, Łukasz Ciechański.